Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Sprawdź to. P5-6. Dźwięki, które wchodzą w moją głowę, znajdują miejsce. Przetwarzają się na myśli, wiesz, te najistotniejsze. Piszę wiersze, jak niektórzy ludzie mówią poeci. Moja dusza jest za tym, niech to daleko leci. Każdy dzień jest tu ze mną, treść zapisana z wewnątrz. Nie zginie tu na pewno, to rytm bije serce, muzyka. To co siedzi we mnie niezmienne, ma dusza idzie za tym i spotkamy się w niebie. Z góry zsyła ktoś wersy, które dodają mi życia, życia. Życia, kurwa życia, naturalnie dobry Boże. Nie mam nic do ukrycia, nic. Nie mam nic do ukrycia. Kiedy wyjdzie ten materiał, kurwa czas już odliczam. Czas, kurwa czas już odliczam. Ta muzyka daje tchnienie oraz siły do życia. Życia, kurwa życia. Na pewno będzie dobrze, kolejny rozpierdol. Też tak myślę koleżko. Nowe bity, nowy pomysł, choć się znamy długie lata. Poznaj to od drugiej strony, to zalety tego świata. Jeśli jesteś w tarapatach, włącz to i posłuchaj. Jak się wkurwiłeś na życie, masz muzykę, jebni bucha. Jeśli masz zamiar naprawić straty, ma dusza jest za tym, gramy. Jeden krok, drugi krok i ruszamy. Jeszcze nie wiesz dokładnie, co jutro się stanie. Ma dusza idzie za tym, co powoduje działanie. Staranie, wszystko tak jak w planie, panie. Daj siłę, by żyć i ogarnąć zamieszanie. Ty musisz to ogarnąć, co wrzucasz na swą banie. Czas ci pokaże, ile dźwignąć jesteś w stanie. Zgodnie z sumieniem, ty podążaj dalej. Szlifuj swój diament na wieki, amen. Moja dusza się nie zmusza, więc dochodzi do tego. Kiedyś musiał być ten dzień, więc dochodzę do tego. Miej w opiece, panie, nie rodzinę, zbaw ode złego. 2018, proszę, zbaw ode złego. W mojej duszy lasy, w mojej duszy góry. Lubię tam uciekać, wzbijać się ponad chmury. Dźwięk miasta jeszcze się nie znudził. Dusza ma uwielbia melodię natury. Déjà vu, ktoś kiedyś gdzieś powiedział mi. Dusza połączy się z sercem i wybiorą dobry ruch. Podążaj dalej i otwieraj każde drzwi. Z wiekiem, ziomuś, lekiem okaże się zdrowy duch. Za tym co podpowie i co szepnie mi do ucha. Idzie moja dusza, działam się nie zmuszam. Za to co w serduchach, oby to nie burza. Łap każdy promień, ruszaj po to co twoje. I w miejscu nie stoję, to siedzi w mojej głowie. Leci projekt déjà vu, dziś u ciebie na rejonie. P5-6, hotel Berdigan, wieża na rewiry. MOK, PRG, może dzisiaj ktoś się zdziwić. Siła, połączone dwa brzegi Wisły. Styl warszawskich ulic, teraz posłuchajcie wszyscy. Bang, bang, bang, bang, posłuchaj. Kiedy świat się skończy, ziomek, będę dumny, dumny, o tak. Dusza rusza w dobrą stronę, gdzie świat zgubny, zgubny, o tak. Kiedy świat się skończy, ziomek, będę dumny, dumny, o tak. Dusza rusza w dobrą stronę, gdzie świat zgubny, zgubny, o tak.